www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد. چند باتیں ہیں بتاتا ہوں، بہت ہی اہم اور ضروری. بسم اللہ. وجاء عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انه قال اللهم انی لا استطیع اللہ احب ما دینتو فجعلنی ممن آخذو من وجعہ فجعلنی ممن آخذو من وجعہ وانفقو بما یدی اور کما قال سے کما نگر. بخاری کی شریح بوجھت النفوس، اس کی عبارت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے خود فرمایا، دعا کیا، اللہم اے اللہ میں نہیں طاقت رکھتا اتنا محبت کروں اس چیز سے جس کو آپ نے مزیر کیا. خواہشی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزین کیا ہے مال کی دولت کی اور اس کی کیا ہے، کتنی جامع دعا ہے اور جامع کا کتنی حکمت کی بات ہے، کتنی معرفت کی بات ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مزین کیا ہے مخلوق پر، پھر اس سے بچنا آسان ہی ضرور. تزئین خود جب اللہ نے کیا ہے تو پھر اس سے بچنا آسان نہیں. آپ ہی بچائیں تو بچ سکتا ہے. معرفت اللہ میں انی لا استطیع اللہ یحب ما زینته فجعلنی ممن آخذه من وجهی وانفقه فیما یرضی. جس چیز کو آپ نے مزین کیا تو میں نہیں طاقت رکھتا ہے اسے دل کو نہ لگاؤں. آج پڑھیے تو کر دیجیے آپ مجھ کو ان لوگوں میں سے کہ وہ لے اس سے جو آپ کو پسند ہے. دنیا مزین ہے سب کے لیے، زین محبو شہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ. آپ جو پڑھ دیے ہوتے تو ہم خوش ہو جاتے. ارے دیوار یہاں پڑھ دیا گیا پریشان تھا میں، کیا آئی نہیں رہے. اللہ نے خود کیا، مزین کیا ہمیں یہ مال دولت سونا چاندی، یہ سب مزین کیا. جب آپ نے خود ہی مزین کیا تو پھر اس کے بعد ہم کیسے بچ سکتے ہیں سوائے سے کہ آپ بچائیے. آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مزین کیا دنیا کو، تو پھر اس کے بعد یہ بہن یہ معرفت کے بعد تمہارا آپ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے مزین کیا دنیا کو من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ. عورتیں ہم نے مزین کیا ہے، بچوں سے محبت، سونے چاندی سے محبت خود آپ نے پیدا کیا ہے. جس چیز کو آپ نے خود مزین کر دیا تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ ہی اعتدال پر رکھیں تو ہو سکتا ہے ہمیں آدمی پھسل جائے گا. یہ بحثت النفوس بخاری کی شرح ہے نا، بخاری اس میں یہ روایت، اس میں بہت ایسی پورے کتب خانے کی چیزیں ہیں. اس میں ابھی قریب آدھا گھنٹہ بیان کیا ہونا، اسامہ صاحب آ گئے تھے جو سنا وہ تھوڑے ملے. میں کہوں یہ سب چکر کے جو سامنے آئے وہ بیان کرو، اب جو آئے چاہ بسکٹ کھا دو اور دوسرے چکر میں کیا پڑے ہو ہے بہت عمدہ بات ہے, اسی عمدہ دعا ہے میرے ساتھ. اے اللہ میں نہیں طاقت رکھتا اس چیز سے بچنے کی جس سے میں محبت نہ کروں, جس کو آپ نے خود مزین کیا ہے اولاد کو. من النساء سب سے پہلے عورتوں کا آیا ہے, من النساء کہتے ہیں عورتوں سے تعلق پہلی چیز مزین کی ہوئی عورتیں. من النساء بنین بعد میں کتنے لوگ پھسل جاتے ہیں, بے انصافی بھی کرتے ہیں. کچھ نسا والبنین یہ مزین اسی میں کتنے پھسل جاتے ہیں, سونا چاندی ہے. تو دعا کتنی جانے ہیں, فرماتے اے اللہ جس چیز کو آپ نے خود مزین کیا ہے پھر ہم کیسے بچے اس سے, سوائے اس کے کہ آپ بچائیے. بحجت النفوذ بہت زبردست علم ہے, بخاری کی شرح دیکھا نا ہے ہمارے بخاری کی شرح, اس کو دیکھیے حوالہ ہے بحجت النفوذ, یہ فلاسفا سب لکھا ہوا ہے, پورا حوالہ لکھتا ہوں میں نقل کر. اس کی جو مولانا قدر نہیں کرتے, جب ہم مر جائیں گے تب اس کی قدر کریں گے, کتنا جمع پورے کتب خانے کے نچوڑ ہے تو ہے یہ سب. بولے تو نفوذ بہت سے لوگ جانتے نہیں ہوں گے, کتاب ہے بولے. اسی میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے بہت عمدہ, میں نے لاہ گمار دے اے اللہ ہم نہیں طاقت رکھتے کہ ہم نہ محبت کریں اس چیز سے جس کو آپ نے مزین کیا. ہم عورتوں سے محبت کریں گے, آپ نے خود مزین کیا ہے. بچوں سے محبت کریں گے, آپ نے خود مزین کیا ہے. دیکھیں اب آگے والی بات ہے, فجعلنی ممن آخذہ من وجہی, تو آپ مجھ کو بنا دیے ان لوگوں میں سے کہ آپ کے رضا کے مطابق اس کو لوں, عورتوں کو لوں ان کے آپ کے لینا تو ہے, کہ آپ کے رضا کے مطابق لوں عورتوں کے ساتھ اتنے ہی معاملہ کروں جتنا آپ چاہتے ہیں. بچوں کے ساتھ محبت ہمارا خود مزین کیا, اس کو تو کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا, لیکن اس کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعتدال کے اندر مجھ کو رکھیے, عورتوں سے محبت میں بھی اعتدال اور لڑکوں کی محبت میں مت فنا ہو. باقیات الصالحات خیر عند ربك ثواب و خیر عملا, نہ عورتوں پر بھروسہ نہ لڑکوں پر بھروسہ, بس اللہ پر بھروسہ رکھو. مزین کیا ہے تو اس کی وجہ سے پھسل نہ جاؤ. کمال مومن کے یہی ہے کہ پھسل نہ جائے. اللہ فجعلنی ممن آخذہ من وجہ, تو ہم کو بنائیے ان لوگوں میں سے کہ میں لوں اس کی وجہ سے, یعنی آپ کے رضا کے مطابق لوں, عورتوں کو لوں نہیں آپ کے رضا کے مطابق, اجازت ہے. وہ انفقہ مما یرضی, اور میں خرچ کروں وہ جس جو آپ راضی ہو, جس لینا بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہو اور دینا بھی مرضی کے مطابق ہو, نہ لینا ناجائز طریقے سے ہو اور نہ دینا ناجائز طریقے پر ہو. آپ نے گانے بجانے میں دیا تو آپ نے, ایک آدمی تھے بہت خاص آدمی تھے, مار صدیق صاحب کے آدمی تھے, بڑی مالداری میں تھے, بہت عروج پر. ایک بھائی ختم ہو گیا, ایک بھائی ختم, کیا معلوم مولانا کیا ہوا, کیا ہو گیا؟ میں نے خود دیکھا ان کی شادی میں, وہ سر یہیں پر وہ ناچ گانے سے بارہ جا رہی تھی. میں اب پوچھ رہا ہے کہ کیا بات ہوئی, بولے لیا پو بولے لیا لڑکا مر گیا, میں پتہ بھی نہیں کہاں گیا, وہ اتنا روز پر تھا دنیا کے. اب کہتے معلوم ہی کیا ہوا, معلوم کیا ناچ گانے میں لگا تو معلوم گیا, اب ہمیں وجہ بتلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ لے بھی لیتا ہے. اللہ او کما او کما قال رضی اللہ بوہیت النفوس، بہت عمدہ ہم کو بھائی، اے اللہ ہم نہیں طاقت رکھتے کہ ہم نہ محبت کریں اس چیز سے جس کو آپ نے مزین کیا ہے، محبت تو ہوگی مگر آپ ہم کو اعتدال پر رکھیے، لے ہم دنیا آپ کی مرضی کے مطابق، محبت کریں مال بچوں سے محبت آپ کی مرضی کے مطابق، سب جائز، ایسی ایسی چیزیں ہیں جو شریعت نے حضور نے بتلایا ہے کہ ہم لوگ قرض کا بھی لیتے ہیں، حتی فی فی ہے کہ نہیں، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اعتدال پر رکھے، آمین. دوسری روایت ہے فوج و کامرانی کا حصول ریادت تو مناسب ہے، اور تعالی ام حسبتم ام تدخلوا الجنة ولما جاءتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فيه إشارة الى ان الوصول الى الله والفوز بالكرامه عنده برزق الهوى واللذات ومقابله الشدائد والرياضات، اس میں اشارہ ہے، فرما بہت عمدہ لکھا ہے تفسیر بیضاوی میں، اس کے تحت ام حسبتم ان تدخلوا، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف جو وصول اللہ اللہ تک پہنچنا اور کرامت کے ساتھ کامیابی حاصل کرنا، ان کے ندی اللہ کے ندی کیسے ہے، بلی دلاوا خواہشات نفسانی کو ترک کرو تب پہنچو، بلی دلاوا وہ لذات کو ترک کرنا، کل میں نے کہا تھا مباحات کا استعمال مانے نجات تو نہیں لیکن مقامات علیہ تک پہنچنے کے لیے ضرور مانے ہیں، ابن تیمیہ کی عبارت ہے، مباحات کا استعمال مانے نجات تو نہیں، نجات ہوگی کوئی اس میں بات نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مقامات چاہتے ہو تو تھوڑا سا اس کے اندر کمی کرو، بس اتنی ہے، اعتدال رکھو، مباحات کا استعمال کرنا بھی جائز ہے مگر اعتدال کے ساتھ، اب مباحات میں بس بڑھ نہیں چلے جاؤ، بڑھتے رات ضائع کرو دن ضائع کرو، کھانا ہے تو اس میں اسی میں منمک، بعد کھانے میں گھنٹوں اس کی تجویز میں سے کس کو کیا پسند ہے، بے ریزی ہوا بہت شاید حضرت کے اشارہ اس بات کی طرف کہ وصول اللہ والفوز بالکرامت اور کرامت کا حصول اللہ کے ندی رفض ہوا ہوائے نفسانی کو ترک کرنا، ہوائے نفسانی اور لذات کو اور شدائد کو برداشت کرنا اور ریاضات کو کرنا، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام حفت الجنت بالمکار و حفت النار بالشہوات، بیضاوی نے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نے فرمایا، آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جہنم میں کولڈ ہو جائیں گے جنت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو گھیر دیا کس کے مکارے سے، جنت کہا جا دیکھو، روایت ہے اس کی، اللہ صاحب بنی زیادہ نہیں ہے، دیکھو کہا اللہ جبری کو بھیجا جا کے جنت کو دیکھو، کہا جنت تو ایسی چیز ہے کوئی بچے ہر آدمی چلا جائے گا، ایسی عمدہ جگہ ہے کوئی چھوڑے گا جنت کو، تو اللہ تعالیٰ نے اچھا خوب پتی جنت مکارے سے گھیر دیا کہ تھوڑا سا مشقت ہے تب جاؤ گے، اب جو طالب ہوگا وہی جائے گا، دوسرے بھائی جائیں گے جنت کے اس پاس جانے کے بعد ختم، وحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. جہنم کو بھیج دیا شہوات سے، اس شہوات کے پاس جا کر کے جنت دوزخ، اور مکارے سے گھبرا کر کے جنت سے بھاگیں گے جو مشقت. بہت زبردست حدیث ہے، تفسیر بلال نے کر دیا، ہمارے حضرت پوری کا مضمون بھی ہے. حفت الجنت بالمکارے، جنت کو مکارے سے کوئی مشقت برداشت کرنی ہو. اللہ تعالیٰ نے جنت کو اللہ نے گھیر دیا مکارے سے، پریشان شریعت کی بات. سب سے بڑی چیز کرامات اولیاء میں سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کو نفرت ہو جاتی ہے شہوات سے. اور لوگوں کی کرامت یہ ہے کہ ہاتھ روپیہ آ گیا، پیسہ آ گیا، اڑ گئے کہ کیا کہا. خواص اولیاء کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ شہوات کے وہ تابع نہیں تھے، شہوات سے وہ بچتے ہیں. جو چیزیں اللہ تعالی کی مرضی ہے اسی کو اختیار کرتے ہیں. حفت الجنت برزل ہوا، ہوا کو تر کرنا، خواہشات نفسانی کو تر کرنا، اور لذات کو تر کرنا، اور شدائد کو برداشت کرنا، اور عذاب پر عمل کرنا. اور دلیل میں یہی آ جائے بکار علیہ الصلوۃ والسلام حفت الجنت. آئے تو وہ ہے ہمارے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اعمال جنت کو آسان کر دے. جو جنت میں دوزخ میں جانے والے اعمال ہیں اسے نفرت پیدا کر دے. اللہ تعالی کیا ہے مجھا دنیا میں بیماری ایسی چلی ہے کہ اس میں تو ہم نے مولانا سے کہا کہ مولانا اب موت کے مراقبہ کو کرانے کی ضرورت نہیں ہے، موت کا تو مشاہدہ ہے سب. کتنے لوگ چلے گئے ہم لوگ خلفا تھے چلے گئے کہاں جائے. یہاں تو مجھے کم معلومات ہے، گجرات میں کتنے خاص خاص لوگ چلے تھے، ادھر میں جو خلفا تھے ہمارے آتے تھے، کتنا ہٹایا کتنا یہ اللہ سب خبر ارے بڑا ہوتا ہوا دیکھا ہوا پتی جنت بھی مرتا. لیکن بہت سے وہاں ہیں ان کے اولاد وغیرہ سب پھر دین پر قائم ہیں. اللہ تعالی چند اشعار ہے سنا لو. اشعار حکمت اب ہے سنائیں کیا ہے. اشعار حکمت نگاہ من نبت رسید و درس نہ کر بغم سے مسئلہ عام ہے کو سلم دریس. کہتے ہیں ہمارا محبوب جو ہے مکتب میں گیا بھی نہیں اور نے درس لیا مگر اس کے باوجود سد مدارس ہے، ہزاروں مدارس ہو گیا وہ. ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مکتب میں گئے نہ کالج میں گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اللہ منی ربی فاسر تعلیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے مجھ کو تعلیم دیا کہ میری تعلیم بہتر ہو گئی. وہ ادا بنی ربی فاسر تعلیم، ہمارے رب نے ہماری تعریف کیا تھا. مترس از محبت کی خاکت کو نہ دوسرا سے رہی کہ باقی شبی گر ہلاکت کو رکھ. محبت سے ڈرو نہیں، محبت سے ڈرو نہیں کہ تم کو خاک میں ملا دے گی بغیر کہ باقی شبی گر ہلاکت کو نہ. جب تم کو مٹائے گا تو پھر بہائے گا. مترس از محبت کی خاک کو نہ، محبت سے ڈرو نہیں کہ تم کو خاک میں ملا دے گی. نہیں، خاک میں ملا کر یہ عرصہ پہنچائے گی یہی محبت، لیکن مٹنا پڑے گا، خاک میں جانا ہوگا. مترس از محبت کی خاک کو نہ، کہ باقی چھوی گر ہلا کر کو نہ رویت نہ بات از حبوب درست مگر خاک بروے بگردت نہ خوش نہ رویت چنار. کہتے ہیں صحیح سالم دانے سے پودے نہیں اگتے. افواہ کس میں آئی؟ جب پھٹے گا تب اس وقت آ گیا. اور ایسا پھٹتا ہے کہ اوپر کتنے پتھر اس میں نکل آتا ہے. اللہ یہ عجیب شان ہے. بیج کو تو اندر ڈالا جاتا ہے نا, اس کے بعد بہت سے اس میں خاک ہے, بہت سے وہ چیز, لیکن اسی مل کے سے نکل آتا ہے. یہ بھی میں نے دیکھا کہیں, یہ بھی بہت اللہ کی شان ہے. یہ دیکھیے نہ روئی ہے نہ بات اگے درست, صحیح دانے سے افواہ نہیں نکلتے. وہ پھٹے گا تب افواہ نکلے گا, مگر خاک بربے بغیر درد رکھو, مگر جب اس پر خاک پڑتی ہے تب وہ ابھرتا ہے. مگر خاک بروے بگردت, پہلے خاک اس پر پڑتی ہے دبا دیتے تب اس کے بعد. ٹھیک ہے نشے, ارے ہم نے بھی کوئی پڑھا نہیں لکھا تو ہے ضرور سر. نہ روئے نہ بات اگے درست, صحیح دانوں سے گیہوں کے یہاں رکھ دیے تو کچھ ہوگا, جب تک اس کے نیچے گدے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا, وہ تو زمین میں جانا ہوگا. بتلا رہے ہیں انسان کو بھی کہ کچھ تھوڑا سا مٹاؤ. نہ روئے نہ بات اگر حبوب درست, حبوب بن گانے درست دانوں سے پودا نہیں اگتا, افواہ اس کا نکلتا ہے کب جب ہوتا. مگر خاک بروے بغیر, مگر جب تک مٹی اس پر نہیں آتی, مٹی سے دبا مٹی, اب اس کے بعد وہ مٹی جگہ بھی دیتی ہے. اب مٹی اپنے نیچے پہلے دباتی ہے, جب بالکل عاجز ہو گیا تو کہتے ہیں اب نکلو, اب تب ہم جگہ دیتے ہیں. جگہ دیتے کتنے گیہوں کے اندر یہ کوئی اگے گا؟ اس لیے یہ اچھا شہر ہے. ترا باہر ترا باہر آشنائی دہد کہ از دست خیشر رہائی دہد, تم کو اللہ سے وہ آشنائی دے گا کب, جبکہ اپنے سے تم رہائی پاؤ گے تو پھر اللہ آ جائے گا. پہلے اپنے سے نکلو, میں کچھ نہیں. اللہ ترا باہر آشنائی دہد کہ از دست خیشر رہائی, تم کو حق کے ساتھ وہ آشنائی دے گا جبکہ اپنے ہاتھ سے جب نکلو گے تب رہائی تم کو ملے گی. اپنے اختیار کو فنا اسی کو کہتے ہیں. سید سلمان ندوی نے انوار تھانوی سے کہا کہ حضرت کچھ نصیحت لیجیے. تھانوی نے فرمایا کہ آپ تو خود عالم فاضل ہیں. سید سلمان ندوی سے کہا آپ خود عالم, میں آپ کو کیا نصیحت کروں؟ دیکھیے بڑے آدمی علامہ تھے تو ان کی قدر بھی کیا حضرت نے, لوگ بہت ہوا ارے بچے کہا کہ حضرت لیکن آپ تو خود عالم فاضل ہیں, میں آپ کو کیا نصیحت کروں؟ مگر اپنے بزرگوں سے جو سنا ہے وہی دہراتا ہوں, یہ کہ جہاں تک ہو سکے اپنے کو گھٹائیے. جہاں تک ہو سکے گھٹائے کہ نہیں عروج پہ پہنچ گیا. سرحد پر تھے بہت, وہاں انگریزوں کی چال چل نہیں پا رہی تھی اور وہ افغانستان والے, کسی نے کہا کیا بات ہے بھائی وہاں ہم لوگ یعنی انگریزوں نے کہا ہے. دیکھا بھائی وہاں ایک سید سلمان ندوی کے ایک خلیفہ ہے, ان کا نام بھی شاید یہی تھا ہے یقین کی طرح, ان کے رہتے ہوئے ہم لوگ بس نہیں چلے گئے. ترا باہر کا آشرائی دہل کہ از دست سے خیشت رہائی کن, جب اپنے ہاتھ سے نکلو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی آشنائی دے گا, جب اپنے میں رہو گے خود ہی کے ساتھ خدا تک نہیں پہنچو گے. کتاب با خودی در خودت راہ نیست, इतना बा खुदी दर खुदर राह ने वजी नक्सजुद बेखुद आगाह ने। जब तक अपने साथ हो अपने तरफ राह नहीं देगा अल्लाह, छोड़ो खुदी को छोड़ो आ जाओ अल्लाह तक पहुंचे। दो कदम, एक खुदी पर रखो दूसरे खुदा पर। खुदा के दरबार में पहुंचने के लिए खुदी यहां बिताओ। हजरत बड़े ईश्वर कहते थे कि हमारे बुजुर्गों ने कहा कि दो कदम है खुदा तक पहुंचने के, एक अपने फिर कामर कहता एक ही कदम है। कहा खुदी को मिटा एक कदम हुआ खत्म, खुदा तक पहुंच गए। ये बहुत ईश्वर बात करते थे, दो कदम बेश नेस्त था, मुझे याद नहीं आ रहा है शेर मशहूर है। दे दे दोस्त हमारे हैं, अपने नफ्स रखो और दूसरा तहादर फरमा देते कि नफ्स रखा नहीं कि पहुंचे, दूसरे कदम की जरूरत ही नहीं है। पहले ही कदम हजरत फरमा दे, दो कदम नहीं है एक कदम है, समझ गया ना? समझ गया, एक कदम रखो और पहुंचो, फिर उसके बाद उठाने की जरूरत है, उसे पहुंच गया वहां। वही बारी बात है हजरत की, इस पर बहस करते रहते थे मौलाना, उनकी तर्जमानी है सबरी से सुना हुआ जी। किता बाखुदी दरखुदत राह ने वजी नुकतजुद बेखुद दीन तजुद बेखुद आगाह ने। यह है कह रहे हैं जब तक तू अपने साथ हो हमारे रास्ते में तो हमारे यहां तुम्हारा रास्ता नहीं है। और इस नुकते से सिवाय आगाह खुदावंदी के जानता भी नहीं कोई। वजी नुकतजुद बेखुद आगाह है, बेखुद के अलावा जो बेखुद है वही आगाह है। बोस्ता बाबे सोम दर बाबे इश्क, अल्लाह ताला हम सब लोगों को फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है। अगर जीना है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, ये भी किसी का। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है, अगर जीना है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। सादिया सादिया बिशियार गुप्तन उम्र जाया कर दनस, वक्त उजर आबू दनस अस्तफुल्लाह अज़ीम। इमाम कहा गया है ऐ सादी ज़्यादा बाद में वक्त जाया न करो। सादिया बिशियार गुप्तन उम्र जाया कर दनस, वक्त उज आबू दनस अस्तफुल्लाह अज़ीम। तो उज लाने का वक्त है, यही मतलब इसे क्या मतलब अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, इसके कहने का वक्त है। सब उधर इधर उधर की बात में करो। सादिया सादिया बिशियार गुफ्तन उम्र ज़ाया कर दनस, वक्त वक्त उज आबूर दनस अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। उज़र लाने का वक्त है, ये उज़र लाओ, ये अल्लाह के यहाँ उज़र है। कोई खूबी ले आओ अल्लाह के सब मौजूद है, उज़र नहीं है कबूल करने का तुमको। कोई आजीजी एक बुजुर्ग कहा कि सब लोग अपने आमाले साले के लिए दरवाजों पर खड़े थे, ये हकीक अपने आजीजी को ले गया, वो लोग दरवाजे पे रह गए, मैं मकाम पर पहुंच गया। आजाद बुजुर्ग ने खुद फरमाया अज़ फखरी, आजीजी मेरे लिए फख्र है। जो होशियार लोग हैं वो आजीजी को इख्तियार करते हैं। अब अगर सिद्दीक ने कहा कि बा अल्लाह का शुक्र है कि अपने यहाँ लाने के तोशा आजीजी को इख्तियार किया है, तो आजीजी तो हर इख्तियार कर सकता है। इस वजह से अल्लाह ने राह दे दिया कि कोई कहते ही आजी तो हमारे दरबार में आ जाए आजीजी लेकर के। ये तारीख अल्लाह शरीफ हम लोगों का आमदन फरमाए और इसके मदा उसके मुनाफे से उसके फिर बरकत से। ہم کو تمام اہل و عیال کو وہاں متعلقین کو کام آنے والا یہی چیز ہے, کسی کوئی بڑائی کام نہیں آتی, دیکھنے کیا ہے. بہت سی چیز اللہ اسی لیے کر دیتا ہے کہ عاجزی پیدا ہو جائے, اپنے اعمال سے نگاہ ہٹ گئی, اپنے اموال سے نگاہ ہٹ گئی, اسی اللہ پہ نگاہ. یہ بہت سستا سودا ہے, بہت آسان ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے طریق کی فہم عطا فرمائے اور آسان فرما دے, اپنے طریق کو آسان کرنے کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے. فسهل يا الهي كل صعب بحرمة ابرار بحرمة سيد الابرار صحيح خالی خالی وہاں سمیر اشرف صاحب نے بہت زیادہ خراب چیز میں دونوں لکھا آیا کہ حضرت حائی صاحب یا کون کہتا تھا, تو میں سمجھ گیا کہ اسی دعا کا ہے, میں نے لکھوا. فسهل يا الهي كل صعب بحرمت سید الابرار صاحب, یا اللہ ہماری ہر دشوار کو آسانی کے لیے یہ وقت ہے پڑھنے کا. تو سہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار صاحب. ہمارے پھوپھا کے قائم الزا کے والد کا انتقال, وہ بیمار تھے بہت زیادہ, حضرت نے بتلایا تھا, بھائی صاحب والے کو بتلایا ہوا اس وقت, اس وقت یہ دعا پڑھا فساہل یا الہی کل صعب. انتقال ہو گیا ان کا, لیکن یہ دوبارہ اسی زبان سے ہم کو یاد ہے, انچار سے ہوتا تھا. فساہل یا الہی حضرت ہی بتلایا تھا, اب قائم عیسیٰ کو بتلایا تھا, کیسے بارہ یاد ہے اسی زمانے سے. والد کہتے وہ بیمار ہے, فساہل یا الہی کل صعب یہ پڑھنا بھی چاہیے. ہاں تو کسی نے انہوں نے کہا کہ وہ کون سی دعا ہے, تو میں نے لکھا کہاں ہے یہی دعا, فسهل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار صاحب. ہر دشواری کو اللہ آسان کر دے, ان کے لیے مشکل ہے, جو ہمارے لیے مشکل ہے ان کے لیے آسان ہے. بارہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق پر رکھے اور فضل اللہ تعالیٰ کے بزرگوں کے فضل برکات سے ہر مشکل سے ہر دشواری سے ہم سب لوگوں کو نجات کلی عطا فرمائے اور ظاہری و باطنی تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائے. اللہ یہ بیماری بھی ہے اور بہت سی بیماریاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے, ہم لوگ کمزور ہیں یا اللہ, ان بیماریوں کا بھی جو ہم سے برداشت ہونا تحمل مشکل, تو وہ چیزیں جو نہایت تکلیف دے اذیت رسا ہے, اللہ ان تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں فسهل یا الہی کل صعب, ہر دشوار چیز کو آسان فرما دیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بنا آخرا پھر دنیا حسن پھر آخرت حسن وقل عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب برحمتك يا ارحم الراحمين. Thank you.